Yan, diyan pira. Inyer ye ima mwane. Yuan ki takane buburu nyo wakani ki kwa li ya lole ni. Ama ki doni kanto yo ki kwa. Che kyo nkyo nlile ni san jalo. Ama yuan takane buburu nyo wabu ki kwa li ya lole ni. Che ipe yang palo. Ojirika lori opo. Ipe mo chengi onyalu. O yini wandye yape yuwa kule ni oyele. Kinyamba. Oya nyene wandye yape kuli. Oba kwa biliga banya mwawo. Kele mabe bani onyalu. Beka mwari ikano. Beba sani kinghao. Kele mabe bani bichambi nyali. Yesu dempuwa ba la kwanjama. Ama ba dembandu wa maribi yale. Yesu gode nyerba. Nyeri ye imamwani. Mini ntie buburu nyawu ipepo. Yabe nden chua. Kenda chua kulche kyo chona leni sanjaba. Ama ipe ki denchengba. Mini ntie buburu nyawu. Yuantani inyakani ki kuwa kuli. Ba fabi. Oba kuwa ki gonya ki bari mijema. Kikyo nchonu kwendi ki basu. Ki pa. Ki go boni ipe. Mini chua ke bamba li miyali. Ki ya piyali ke li duwa pepo. Mini ntie oyangpa ngamon. Oyangpa ngamon puni o miyali o pepo. Ama yuantie na chemo. Kina tie ipe palo. Kina tie ba mo. Ya lake ofwa sangban lukwendi. Oba sani ki nga ipe. Ofwa sangban lba chobi tiamba. Ki yari yabin sieni. Ona chemo oba sani kalima otie na chemo. Wa yani oyama ipe po. Minin tie oyangpa ngamo. Mbani mpe. Mpe mo banin ni. Nani mba mbanin ni. Ke mo bano. Mami yeni. Mpuni miyali mpe po. Ngo pia ya pe nkaye lina ya nlori ni. Nchete lari minchwa ni bani moko. Bimoko ba chengi nyalu. Lani mpe kuli batani kituwa ya ngo yenli kia pia ya nkwa yendo. Mbabu wa ni. Kelma mpuni imiali kigo ba tigali. Obakulu kamfie nili. Mpuni li inyampo. Mpia libali kipali. Kigo pia libali kigali. Lani tie mpa ndenteni ni ya nyoboni. Mi parma goden tieni jufin bisiga kelma la mampo. Bisiga ni bonkian la den toa. O pieki kiki biar. O gar, beya po ki kiongo. Ni toba mo den toa. Yuan pieki kiki biar ga kan ya mad mina mama. Nan ki kiki biar ba frite na joma norbi. Len tie kufa wa yonu. Ke bjani ya jama yi utien diogwa gar mi jama Jerusalem po. Yesu den chuoni utien dio woni Salomon janlekan. Jufu biden tani ki lindo ki yero. Halula ayon yoke aba wanti, ti yamen duwani. Aya ti otionu gan yuwa, hankarka wanti. Yesu den gwa ki yerba. Nden wani yi, ama yi dani mama. Mintuni ya tuona mba yeri ni, tiendi mposiri. Ama yi dani kelma yi tie, mindye ya pe siga ni yaba. Nyape chengi nyalu, mbani ba, bimbo mwani. Mpuni ba ya miyali nkangben, bekambori hali abada, obakulu kamfie ba nuni mo. Mba yuwa nde mpuni ni ba, kye yuwa kuli. Obakulu kamfriki fie ba, ba nuni mo. Minle mba che yendo. Jufi mba gode ntaya tana keba lugudo, Yesu den yerba. Nde ntenke yila atu wangama bonchia nla. Ya nyamba kani. Lila atuwa ya poyo, kayiba luguri ni atana. Jufu mba denguwa kiyero. Tekan luguri atana kalima atuwa ngani bapoka. Niteka asuguro tienu. Kalima afini yuwa ntieni salo, tuwake atio tienu. Yesu denguwa kiyerba. La adiani yibal mami ni kiyeri. Nyeri yitiena ni utienu. Leno utienu nyeri idiani ni, kwa mama nden swani ya po, nalen wani utien yin. Tiban ke idiam mo kan lebre. Legal lere ke yere. Ke insugi utienu kalima inyeri. Ke ntie utienu bi jwa yin. Mini utienu yuwa ntie. Tiba. Ngan ke garu yuwa. Kiswane ni nganduran ni. Nya atu ni mba tuona. Yinda dani mama. Ama nya atu ni otuona. Baka yi dani mama. Dani mani kalima mintuni ya tuona po. Ke yimbandu bonghala. Ke ba ye nini. Ke mwye ba nini. Igoden lingi kwa chuo ama udenkia. Lane Yesu goden geri jurana kono kandima. jan nden pa batisi bindiba nan kan ke kalekan bindi bon kiala de tuawo kani biden tuwa jan ke den tieni ban kiam ba amma wanda maria mama o da gyo pokulchie mamwan bindiba bon kiala den deno likani